أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الغاشية دا اول آيات څخه شروع تر شپاړسم آيات پورې ما تلاوت کړل، خو درس به د سورة ترفای یعنی تر شپږویشتم آيات پورې وي. نو اول د دې سورة کریمه معرفت دا دی چې د ده هغه نوم توقیفي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه رانقل شوی دی، هغه نوم یې الغاشیه سورة. غاشیه د غشا وت چاپرګې ته ویل کېږي، یو شی چې په پټېږي. نو د دغه څخه فعلي صیغه ده، معنی پټوونکې ورځ، هغه پټوونکې پیښه چې راځي چې ټول خلک په خپلو آثارو دی پټ کې، معنی یو لانی ځینې استثناء دا ګرد په غم کې ډوب وي. نو هغه د غاشیه نوم یې پر ده کښېښو، ځکه په د اول آیات کې د غاشیه توری ذکر سوی دی. نو دغه اسم چې پر دې ښول سوی دی د اول آیات اخیستل سوی دی، معنی یې د پټوونکي. او نوعیت چې دی مکیه دی، معنی تر هجرت د مخه نازل سوی دی، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند په مکه کې تیریدی، په دغه وختو کې نازل سوی دی. او مقدار چې دی هغه دا دی چې د شپږویشت آیاتونه لري او یو رکوع لري. او لمبر چې دی د قرآن کریم د مصحف د لارې د کتابت د نوشتې د لارې چې ورته وګوري، نو دی اته اتیایم لمبر دی. او په نزولي ترتیب کې ورته وګوري، دی اته شپیتم لمبر دی. د سورة الذاریات تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. بل یې رابط دی د ما قبل سره، د تیر سورة سره، د سورة علا سره. دغه سره یې رابط دا دی چې په هغه صورت کې خو الله تعالی امر کړی و په تمهید او امادګۍ سره د پاره د آخرت، چې دا شروع یې سی و چې سبح اسم ربک الاعلی، خو معنی امادګي ونسی د خلاصون لاره چې دغه دغه ده چې دغه آخرت عذاب څخه ځان خلاصوي. په دا اول آیات کې د سبح اسم ربک الاعلی څخه امر سوی دی په شش سره، چې معنی په تسبیحاتو د الله په پاکۍ باندې ځان ته امادګي ونسه، په مخ کې چې دی جزا او سزا سته، نو ته به د هغه بدې جزا څخه ځان خلاص کړې. مثلا په پسې په نهم آیات کې چې ول فذکر ان نفعت الذکرا، ول پند ورکوه خلکو ته کې چیرې ګټه رسول، او ګټه خو خامخا رسي و مؤمنانو ته. وجه مخکې تیر سوي چې ان الذکرا فان الذکرا تنفع المؤمنین، مؤمنانو ته ګټه ورسي. نو خو دا معنا سوه چې یعنی دا پند ورکول دا هم یو امادګي ده، چې بل څوک در سره خبردار کړي چې داسې ورځ راځي، داسې حساب کتاب دی. کیدای شي په دې خبره پوهېدلی چې په تیر صورت کې مضمون چی شي و، امر سوی و، الله امر وکړي چې د آخرت د ورځې دپاره تیاری وسله وکړي، د تیاری لارې راښولې چې په دغه دغه رقم و دغه عبادات وکړي، په برابر نو تیس امادګي نیولي. اوس په دې صورت کې چې بیانېږي چې د هغه سره ربط پیدا کړي، په دې کې دا خبره بیانېږي چې هغه څوک چې امتثال د هغه امر کوي، د الله تعالی په قول به هغه امر پر ځای کړي، د هغه دپاره به کومه جزا وي. او هغه څوک چې د هغه امر څخه انکار کوي، امتثال نه کوي، امادګي نه نیسي، نو د هغه دپاره به کومه جزا وي. اگر چې دا جزا د هغه صورت هم معلومېدلی چې دغه څوک چې د الله تعالی په قول یې وکړه، هغه به د مثال په طور جنت ته ځي، چې هغه نه وکړه دوزخ ته به ځي، خو هلته مقصودن نه و. په دې صورت کې مقصودن هدف کر سره دغه دی چې جزا د چا بیان کړي، د امتثال والا و چې هغه امر یې منلی دی، او جزا د هغه چا بیان کړي چې امتثال یې نه دی کړی، د الله تعالی امر یې نه دی منلی. نو دغه یې ربط شو د هغه سره ملاقاري. خلاصه د خبرې یې ده چې هلته امر وسو په امادګۍ دپاره د آخرت. په دې صورت کې چې دی چې چا امادګي ونیول د هغه جزا بیانې، او چې نه ونیول د هغه جزا بیانې. دا خو یوه خبر. بله خبر په دې ځای کې دا ده چې دغه جزا خو نو وروسته در مرګ چې بیا بل ژوند وي، په هغه کې ورکول کېږي. خو دغه خبره دلته بیانېږي چې د هغه اشیا دلته ذکر کوي، هغه ورځ، هغه ساعت و پیشه چې راځي چې ټول انسانان په خپل هول په خپله بیره باندې پټي. نو خو یو څوک یې نه مني ګرسره هغه داسې ورځ وګوره چې بیا راځي، بیا به انسانان ګرده را ژوندي، ګرده به لړزي، ژوان به اخیستي. انکار کوي د بعث څخه هم، او انکار کوي د جزا څخه هم، چې نه د بعث منم نه جزا سته، چې هلته به سړي ته بدله ورکول کېږي. د هغو خلکو دپاره بیا الله تعالی خپل قدرت دلته بیانوي چې زه دغس قادر ذات یم، زما دغه دغه کارو ته وګوره، چې په دغه کارو کتاب فکر و سر کې په خلاص په خپله به دا هم ومني چې قیامت هم راځي. نو اثبات قدرت داد و اما مسئله ده په دې صورت کې بیانېږي چې الله خپل قدرت ته څه د پاره بیانوي، چې هغه اثبات د بعث بعد الموت پوه کې تقریر و ټینګوالی دی، هغه پوه کې او هغه جزا چې بعث بعد الموت هغه په ثابته کې. دریم شی چې په دې صورت کې راځي بیانېږي د نبی علیه الصلاة والسلام د پاره تسلیه او د ده د غم ازاله ده. ولې چې دا قدرت الله بیان شي، نو دا قدرت خو سړي ته قناعت ورکوي چې د ایمان راوړي. بعث بعد الموت و منی، مگر دا کفار منکران چې وه غو دخل کور چا منی سترګې به یخی نیولې و ایمان نه راوړي. پیغمبر ته به پر دې باندې حزن پېښې دي چې دغونه یو صادقانه بیان لکه د قران دغه سریشتونی بیان، او پر تا دغونه اثر ګرځره نه کی، پر تا ګرځره اثر نه کی د قران کریم. نو حزن ورته پېښې دي، غم ورته پېښې دي. الله عز وجل په پای کې د دې سوره ته پیغمبر حزن زایلی چې غم وکړه، ته نو کوم د دې د ایمان زموار چې غم جنې په خبره فوس یو ته خود د ایمان زموار نه چې کدی ایمان را نوړي. نو الله پاک وته درول چې ابو جهل ایمان ولې نه راوړي، شپ تحکم کار کړی چې د تبلیغ زموار جن ور ورسوه. دا چې دی کوي یې نو کې د زموار په تاسو سره، نو ته څنګه په دې کې کوي کدی اس په خبره فوس په پای کې نو تسلی ده و نبی علی السلام لره پر کم کار چې د ته حزن پیښ دی پر انکار د منکرونو چې دی په هغه سر به رسد د قدرت دلایل به واره ده الله تعالی نه بعث بعد الموت منی نه جزا بعد الموت رست منله چې بیا به نو د مثال په تور چې سړی بعث بعد الموت وس منا ژوند ورک ورسی بیا جزا کیش تواره نه منله. نو دغه حزن ازاله په پای کې دغه درې خبرې دلته بیانېږي. نو لومړنی چې دلته بیانېږي، اول به دغه جزا د امتثال کوونکو او جزا د نه امتثال کوونکو، معنی چې امر پر ځای کوي یا نه پر ځای کوي. اوس ترجمه ته راځم. شروع کوم بسمی په نامه سره، الله د هغه الله الرحمن چې دی عام رحمت کوونکی دی، ډېر رحمت کوونکی دی پر مسلمان او پر کافر په دې دنیا کې. الرحیم چې دی خاص لوی رحمت کوونکی دی پر مؤمن نه پر کابر، یعنی په هغه دنیا کې. هلته رحمت خصوصي دی، په دنیا کې رحمت عمومي دی. نو اوس د دې دپاره چې مخاطب شو متوجه شي و راتلونکي خبرې ته، لکه سړی چا ته نه بیا خبر، هغه باره متوجه شي چې باره څه پېښه ده، چې راته وایي نه بیا خبر، باره چا خبره ورته وکړي راتلونکي خبرې ته هغه ډېر متوجه شي. رب العالمین په داسې عنوان پیغمبر ته وایي، هل اتا ایا راغلې ده که تا ته حدیث و خبره قصه الغاشیه کې د هغه پټوونکي پیښه. د غاشیه صفت موصف حذف دی، معنی الداهیه الغاشیه یا الواقعه الغاشیه، هغه پیښه الغاشیه چې پټوونکي ده. څنګه پټوي؟ پټول څنګه کوي؟ وام څه چې انسانان چې دا راژوندي کېږي ټوله په دې خپل هول او په دې خپل اثر په دغه باندې ټوله پټ کړي. یو انسان لا دا رقم نه وي چې باره دي نو هغه د ځانه څخه بې غم وي، مطلب که انبیا دي ولاړ دي نفسي نفسي ناري وي چې الله فاضل، یا یا الله پاز الله سره کوم سوال او جواب شروع دي نو نو دغه ته ته بنې راغلی دي خبر ته بنې په خبر نه ما لازم پرشتو لاجه دغه د چوي نه به خبر نو الله دغه سده تو د سده پاره چې شو متوجی د پسې خبر ته چاغه نو دغه سی ورځ ده هل آیا اتارا غلی دی کو تا ته حدیث او خبر او بیان الغاشیه یعنی الواقعه الخاشیه دا غ واقعه دا غ پیش الغاشیه چاغه پټون کې د پخپلو آثار او پخپلو وهمو او نور خلکو د پخپلو احوال او خلک پټی ټول شه باش وس نو دیغه تفصیل کی چې پښتنه خو وکړه چې نه به خبر انو پیغمبر علی السلام وینو ماته د ځان څه معلومات ده رب العالمین یو غوړته ونسه هغه دغه سپیشه د چا چې امتصال کړی دی او غیر صورت امر پر ځای کړی دی امادګی نیولې ده هغه به کامیاب وي چې نه د نیول اول چې دانی نیولې ده دغه بیان کی وجوه جیر مخان دا تنوین چې په دې کې راغلی د تکثیر د پاره چې ډیر مخان به یو میدین په دغه ورځ کې چې دی خاشعه دی به خاشعی خاشعه معنا ذلیل ډیر مخان به داسې ذلیل وي دا ذلت خواري خوابجي دا به پر دارنګ باندې دی معلوم وي نو ډیر مخان به خاشعه څوک ډیر عاجز سي هغه د ذلت پر کم عاجز دا به دغه ذلیل وي ډیر مخان نو مخان یې ذکر کړ یم راجز نه هغه اصحاب الوجوه ملاقاری یواز نه دی چې دا مخه ذلیل دی معنا د ګرد بار ذلیل دی په مخه د سما تعبیر او کی وجوه ډیر مخان یعنی ډیر اصحاب الوجوه ډیر خویندان مخان او چې یو میدن په دغه ورځ کې بخاشعتون دی ذلیلین او خار بوي عامله دی به عمل کوون کی وی ناصبتون تکلیف جن بوي زهیر بوي په کار وخت دی عمل کوون کی هم دی خدای په تکلیف کې دی ناسبه ده نصابه څخه دی نسب تکلیف ته وایي ستړیا ته ویل کیږي نو عمل کوون کی به ناسبه تون ستړی ستومان تکلیف زده به یې ولې په چی سره دی دا رقم دی خدا هغه وجه ده چې دی عمل څه کوي خود د کی توقونه په غاړه کې توق دی په زنجیران او بار دی په دې مکلف دی چې د اور غره ته وخیږي بیرته راوښوي نو خو عمل هم کوي د نصب څخه هم د مشقت او د ستړیا څخه دی ډک دی صافه غټو یی د آرام ساعت نه لري چې د کښین چې تدل ته آرام وکړه نو ام عمل کوون کی دی هم ستو معنی دی عاملتن عمل کوون کی به د اصحاب الوجوب ناصبه تکلیف زده او ستو معنی وي تصلا داخل بسنارن و دس اور ته حامیه چې ګرم ډیر ګرم اور ته علاوه دا ډیر تود اور دی و دغه اور ته بدی ور داخلي سي په دغه ورځ په دغه پیښه کې چې وسینو تسقا او بول کیج بدی من عینین د دس شنه څخه انیه کې چې ډیر جوشته انیه هغه جوشته وای چې دغه بالا جوش نه جوړیږي دغه سیب چې نه ده د اوبه تمام هم نه لري چې د ته برای خلاص شي شکر بالله خو ته په یو چا چې اړړه شي برونه دی پیالې ته ګوري چې سی جر خلاص شي د څنګه سی خلاص دا چې نه ده نور راوځي نور راوځي په دې کې به تویش عین من عین د دې چې نه څه به اوبه ولکېږي اني تین چاغه ډیر زیاته جوشت لیس لهم طعام لیس نست لهم دیلر طعام خرک إلا خو بیا دی من غدریع د غدریع څخه غدریع چې دی ملاقاری دا عرب په لهجه باندې چې دی وجه ته شبرق وای زوز والا د بدخوند د پرمزه کسره دی په دا جنو کې گئی گئی شنه موږ کونډلی بولو نو دام زوزدار د شا او خګر د پزوس کې پیچلې د ګرد زوز کې بل دی ام زوز دی کدا سمبره د ام زوز دی ګرد بوټه ټوله زوز دی او بدخوند دی وسیو هغه موږ ته سر زوز ورته وای وش خورا په خوند خوري وجه دغه خوند سم دی فقط ماز زوز لري وش نه دی په بند را خری کې دی لیدلی دغه زوز چری د سر زوز چې وشانې خوري د هغه غلانی بیخ چې د مزیک سره پورته کیږي جم زکه دی لکه د ګوبله کې د سره پورته کړي یې ته بونه بیا موږ ور دواره ماخی ویلې اوباره بیا په چاکو پرې کوله د ماخی به خلګ خوړل دا رقم ګوره خوړل کیږي په خوند نه دی دا کونډلی داسې د چخندیم نه دی خوند بدخوند د خواګرزن خوند دی او زوز دی نو غدریا که موږ په پښتو کونډلی یاد کونو لري بنینو کنه دا هغه شمال چاغه دی په وطن کې دی هغه زوز شبرق دی فقط کتاب دغه تعبیر کوي چې خوند یې بد او ګرد زوز دی هیڅ حیوان خل نه ورته لري زم تیریش ګر سره برای ځان خلاصه ولای نو د دې به دغه خوراک ليس نست لهم ديل رطعام الخرق إلا من غدريع مگر نه د غدريع معنا د کندلی څخه یا کومش په بل تعبیر وای د جلیرګ څخه جلیرګم بد بد زوزان لري خو د جلیرګ خوندونه کدر بد خوند نه دین واغه د کندلی تعبیر پر سی دین د دغه سیو خردار درخت څخه دغه سبب د خوره کې چې د سړي دخل پرشم ولړمون تر خپل راځي خو نیم دغه سبب بد خوند دین دلته یو سوال وری چې ملاقات سوال دا دی چې په قرآن کریم کې خو بل ځای راځي چې ودی ته چې دی طعام د زقوم د غسلین ورکول کېږي. زقوم جلا درخته ده، غسلین هغه نوونه دي چې ورکول کېږي. او دلته په حصر سره الله پاک وایي چې دوی چې دي لیس لهم طعام، دوی ته بل خوراک نسته الا من غدریع، خو حصر یې وکړي. نو دلته حصر کوي چې بل طعام ګرسره نه لري، او هلته بیا وایي چې غسلین ورکول کېږي، زقوم ورلره ورکول کېږي. نو دا خو سره ټکر سول، دا حصر و هغه جواب ادا دی. حصر خو مختصر کتیس ذکر دی چې حصر چې دی گای گای خو هغه حقیقی حصر برخ سوال ورگیش. دلته حصر اضافی دی چې یعنی لدی سنست لهم دی لر طعام، مانا دا نعمتو دا قسمت سخه طعام یادوم چې نعمت بی الا من غدریع. نو چې اضافی حصر سو نسبت و نعمتو تا که چه نعمت تا چه نسبت وقتی نو گای که داغ دی، نو برد اوغ کندر دا داغ سر دا اغا زقوم سر یا دا اغا غسلین سر دا اغا سر چکار نل دا اغا دیم بی دا دیم خدا چه می نسبت آخر سیدی چه امدی تا بل طعام نسه مانا دا جنت خوراک وچه خدا خوند ور خوراک وچه دی تا بل خوراک نور کول کیش گر سر نستا اغا فقط غدریع دی تا ور کول کیش. نو حصر اضافی دی، نو برد اوغ سر چکار نه لري چې نسبت چې وشو خوراک ته واخلي هم شو خوراک نه لري غدریع لري. نو بره خدا نه نه پکې چې غسلین به نور کول کېږي، زقوم به نور کول کېږي. اشه دا غدریع خودی تور کول کېږي، غدریع څنګه طعام دی چې ورکول شي؟ داغه کیفیت بیانې لا یسمنو، چې نه چاغوالی راولي د بدن، لا یسمنو نه چاغي دا غدریع څوک نه چاغي، هغه مفعول حذف دی بدن د انسان منای بد انسان چې د یو شي غذا اخلي برای پر بدن اثر مال می جوړس په ورځ و د کی غچیږي چاغیږي، نو برای غذا ځنی اخلي. کای کای دا رکه می غذا نه اخلي ځنی اکی اکلن سپین جری دی د جری نه جوړیم سور پیشه د شوګرم دی، دته چې نو یو شی تور کای د بدن نه چاغیږي غذا نه ځنی اخلي، مگر هغه مرکه راځي په اغه لوژه په دغه سفره بالا نه خرم نس مډه صاحب اس خلاص د لوژه خلاص سو، مگر دا چې تا سبات به د بدن چخصوي ته جه خړو سی به کار خسي اغه نه. نو دغه چې دی وخوله نه پر بنا کیږي، لا یسمنو نه چاغه ول کی د بدن چې غزاز نه واخلي، ولا یغنی نه دفع کول کی من جوع د لوژه لوژه هم نه تمامیږي. وسرمن چې دغه غدریع خوړلې وای برای به نس مور وای چې برا خوراک ته ضرورت نسته، چې ارڅ خوري لوژه نه ختمیږي، نور خوري نور نور نور په عذاب بیږي، نور په عذاب بیږي. نو نه بدن چې غیږي نه غذا پکې شته نه دفع د لوژه شته. دا یو قسم مخان بیان کړه، دا د کوم خلکو مخان او کوم اصحاب لوژه چې د هغه امتثال نه وکړي، د هغه امر چې په هغه صورت کې تیر شو چې د الله تعالی پاکي نه ده بیان کړي، دا د الله تعالی د پاره پند او چاته نه دی ورلره ورکړي، منه هغه کوم احکام چې هغه دی الله تعالی غي نه عملي کړي. بل قسم مخان په مقابله کې د دغه خلکو بیا هغه نه بیا د مؤمنانو مخان یو څه بیانې وجوه ډیر مخان معنا دلته بیا اصحاب الوجوه مرادي ډیر خاوندان مخان به سره کمی یوم ایدین په دغه ورځ کې چې د غاشیه ورځ ده، ناعمه تر تازه بی ناعمه هغه دی چې نعمت پر ښکارای ملاقات بارو نقه هم ترجمه ده، د مخره و نقداری بس موږ وایي ترو تازه و ګرسره څوک څوک براوی تر مخې دی غوړي څه دل معنا مخې غوړو ترو تازه ای. نو نعمه تعبیر وکړي، نو ډیر مخان په دغه ورځ نعمه معنا ترو تازه خوشاله وي شایسته وي. لسعیها د جاته د خپل کوشش چې په دنیا کې کړیو راغدیتون دی برازی په دنیا کې چې کوم زیار او زحمت ګاللی و پر عبادات باندې هغه په ټول باندې دی اوس راضی دی خوشاله شوس چاره تیم وکړه سمره دغه د وس کار اسوالنو لسعیها د جاءت د خپل کوشش شیره کړیو په دنیا کې پر عبادت کړی راغدیت اندی برازی فی جنتین په باغ کې به عالیتین ور دا جنت هم دغه منزلونه منزلونه لري لکه سړی چې په دا ځای ځای پارکو کې ورسه یفلا یو رقم چې منان ګلان مړه به قرار الته دا ستپی ته په ځای ختلی چې ورسه بیا اوار میدان بیا چورو خجه بره بیا ور بیا اوار میدان سو چې دغه در سره پوری ځای دا میدانونه درجه پر درجه. نو جنتونه هم پړ پړ پړ دغه سدي نو دی به چیرې فی جنت فجنت کې به عالیه چې هغه ډیر ور جنت دی لا تسمعوا فیها لاغیه لا تسمع نبا اور فيها فدغ جنت کی لاغیت عبسیات. عبس اور ملاقاری سڑی لیو نہیں کی دغه د بازار زندگی زور ولی غواړي خو نه د چا لکه دلته نه و د سور زلان دغه د دې د چا د اگس چې بولی عرب لا چې بولی لو ترم به پیدا کړی بر بر بر شرم حیا نه لوي سړی بالا پک څوکی لسوي بغاره په جوړ کړی دا وس چی شي خدا لغیه ده نو لغیه خو د انسانان زیرینو اکه د رقم پر حیوان پر هغه خو بد نه لګی خو هغه دل بد غر پکې قدر دل بد آواز پکینو خدا سره لسی وینو نو دغه به معنا خبری ته هم لاغیه وای چې په دا اردو والا کې خلک بکواس ورته وای موږ عباس خبری بول پالتو خبری بول نو هر شی چې پالتو نو بر دغه پالتو آوازونه ګرد هلته نه د جنت فضا آرام ده هلته شور نسته شور پر انسان باندې بد اثر کوي چې انسان انسانی و لا تسمعو نہ اوری دغ خاوندان دغ شو مخان فیها په دغ جنتو کی لاغیتن هیڅ قسم حبسیات نہ اوری فیها په دغ جنتو کی عین جاریه عین چنی دی جاریه بیدون کی نو الته بچنی جاریه بیان بیان د څه د پاره چې د دې مشکل نسته چې دا چې نه پر هغه ځای راوځي بار نو ستا چې هوا ورته اوسي چې بار بونو بیا در هغه ځای پر تځي کې لاس بدر څخه یې جیک بدر څخه بیا به بر اخلي دا بیان دي چې تیر تیر ته ځي الله ته در سره ځي بس ملاړې ده نه خوړي اساني پکې شي کېدنه په دغه جنت کې عین چې نه د جاریه بیان ده چې نه د پاغه کې نور فيها سرور مرفوعه فيها فدغه جنت کې سرور کټونه دي مرفوعه جکرسیول ورکرسیول ورل ورکټونه دي پاره کې دا خصوصیت هم ست لکه اوس چې پر ریموټ کنټرول باندې موټر سټارټیږي پنکه چالانیږي ټلویزیون خلاصیږي بندیږي دا ګرځ د کار کې د دسر لکه د ریموټ کنټرول چې د جنتی سری چې ورسی هغه ورته ټیکس چې پر سپور سی باره پورته شي چکسی لوړ سی باره ګرځ د علاقه باندې ویني مزا منظره باندې کې سیل کینو فيها فدغ جنتو کې سرور فلنګونه وکټان دي مرفوعه لوړ کړسی وی جکړسی معنی شې جک جک کټان او اکواب او کوفونه دی کوپ هغه دی چې هغه لاس دی نه لري معنا جام رقم شي واکواب کوفونه دی موضوعه واختلا ایشول سوي دا دغه نه دی چې برا چاته وا چې خوري ډک چې خوري ډکول نه غواړي جامونه ګرځ وختي ایشول سوي او یو ځای نه دی ایشول سوي کدل ته ناس چې دلې پراته چې چاته ور سي نور پراته چې چاته ور سي نور پراته دی یو ځای بل ځای ته وړل نه غواړي چته د سره واخل چې شیبر را واخل ک پتن سره واخل الله ته بل پروت یالته بل پروت خرابې جم نه چوا د خسرې سی وی یاره جه چای رنگ اړه ولې دی شیل نه کی نو اکواب کوبون دی موضوع موضوعه یشول کرسیب و نمارق او تکید تکه د غشت بالشتان چې موږ ته وای تکه و نمارق تکید مصفوفه صف کرسیب بالشتان چې د پراته دي د تکي چې انسان تکي پر کې د نو له کادر مازه سب چې ودی کتر بالشتان دا مړل نه غواړي چې دلته ناس یې څنګه دیوالي دا منظر دا ګلان دا مرغان خوند کی چې ولاړې ژ بره په اساس سره خادم بالشتان زغلي چې ال تور سره ته بل ځای ځای تیار دي چې بل لکه تور سره ال ته بل ځای تیار دي بس بالشتان کتر کتر پراته دي چې د ناس ځایونه دي بس ال تور سره پراته دي دا خد بالشتان صفات و زرابیو دا زرابیه چې دی دا جمع د زربیه د زربیه چې دی و دا پرش ته ویل کیږي دا چې موږ تاسو قالین غالي ورته وای مبسوسه غړول کړسی بس و دا غړول او چې پر کول ته ویل کیږي دا پرشونه ګردم مر اوار دي دا نه چې ولاری برابر ولمس پر مر پر راځي خرابې ټولک یا د باران وام دی ټولک یا دوری پر کیږي ټولک خو جنات ته ټول مشکلات څخه خلاص دي نو ټولې د سپی و زرابیه پرشونه چې مبسوسه غړول کړسی او اوار کړسی دا د چا حل بیان کی په دغه غاشیه ورځ کې چې هغه ورځ چې راسي دغه سم خان به هم سدان او کم خانو ملاقات دا چې امتثال د هغه امر یې کړو چې هغه او تعالی د امدګی لار وشور پر هغه لار باندې روان دغه مخر به دا غره کم بینو دا چې سچ وس خلاص اسول مجر بل مضمون خو نو چې دی هغه د الله تعالی د قدرت بیانې چې څوک بر منکر دي چې دغه نعمتونه واوردل د مؤمن د فار دا خټان چې پورته کښته کیږي خپل اوتومات یا دا عذابونه واورېدل برای زه کې دواړه نه منم قیامت ته کوې میخوا او بعض بعد الموت ته کوې میخوا دې منکر دي نو اوس الله خپل قدرت ته شي چې زما قدرت خو دلته پر دې دنیا ویني که نه ویني نو زما دغه قدرت خو تمامېږي نه چې و نعوذ بالله خدای پاک و سپینژر یسو دغه د پخوا حالت یې نه دي بله دا کارونه نشي کولی رب العالمین خو چې دی تل تر تله برقرار دی رب زما برقرار دی چې کوم صفت لري بس هغه صفات یې در ابده پورې دي. زړېده پکښې کې نشته، زړه نه پکښې کې راځي. نو ته ولې داسې کوې چې په دنیا کې دا قدرت ګرده په سترګو وینې، سترګې نهسې پټولی منې، په آخرت کې بیا نه منې. الله داسې خپل قدرت بیانوي. افلا ینظرون، آیا نو دوی نه ګوري؟ الی الابل و اوشته کیف ترکم خلقت خلق الکرسو دی دا اوش دی دی د اوش دی مغلق نظام ته وګوري چې څونه جگ دی، او انسان چې بار پر باندې کوي برای قرار خې کې دی ورته پریږدي څونه مطیع دی. دا درانه بارونو پر باندې کې پر د زامت خورا غرغړې جوړې کړي، مګر دا خوله نه وراچي چې ته چیش کې چالی جوړ کړی پر زورور دی پر سړي، مګر هغه زامت ګاړي دغه خوروار بار پر باندې کې پر هغه سر بیر ولاړ شي چې سپورته شي. نو دا د جنت کټ به دا جنت چې نه شي پورته کولی، چې برادا نو څنګه کټ دی چې پتمس بیا بیرته پورته شي دی پر ناس وسا دی په دنیا کې تیاریږي په اسمان کې سره ګرځي. نو د الله عز وجل قدرت خدا نه دی آسان، دا د الله د مخلوق یو مخلوق دی چې جوړ کړی دا تیاره دونه مالو شي پورته کوي. نو هغه کټ نو دغه قدرت الله ګوري، الله موږ ته وایي چې تاسو ورته وګورئ موږ ته راشي. بل د اوښ نظام ته چې وګوره مال دا خو نو موږ ته سم نه معلوم د اوښ په خواسو چې کوم کسان د اوښ مالکان دي، اوښان پیایي د وخته څخه کوي چې په اوښ کې کومې خواس الله ایښې دي هغه سړي ته بیا معلومېږي. د مثال په طور دا خو په احادیثو کې هم راځي چې اوښ د بیخي ډېرو شپو امادګي په د خپل ججوري کې دلته دی نیسي، په د خپل نس کې دننه د اوبو جلا کڅوړنه لري، د ته خپل علاقه مرمیږي چې دا اوبه ته خو زه دا خاوند راوستلم، نو خو یې پلای بله جمعه راوستلی بس تا او تا وه دی دلته دونه اوبه چې ښې ذخیره یې کې لکه سړی چې ټانکري ډاکه کې اباله دی برا بیا دا او تا بیا ته مه راوله دی دوی کرا کرا د خپلې ذخیرې څخه دا کار اخلي. اصحاب هم دا رقم وه چې په یو غذا کې د تنجې سره مخ سوله د یوې خوا د اوبو کار نه کېدی برای اوښان حلال کړ، د اوښانو په نس کې چا کمې اوبه بیا غیر هواخت چې دی خپلې ذخیرې نیسي. نو الله وایي ته اوښ ته وګوره د سره جلا ټانکۍ ورسره د په خپل باطن کې دننه دی په دې پوهېږي دی کولی شي چې مانا نوکي نوکي اوبه ځینې را اخلي خپل ځان په چلوي. نو دی دغسې یو زحمت کش هم دی او دغسې مغلق نظام یې هم دی. نو الله دا اوښ یاد کړي. و الی السماء، او و اسمان ته دی نه ګوري؟ کیف سرکم رفعت پورته کړه سوی دی دغونه غټه جګه ګمبد چې هر څه نه دلته غټه ګمبد کې کې کې کې نو خو برج خلیفه به ځینې جوړ کړي، مګر د اسمان بنا چې د علاوه تور تور دا څونه پورته سوی ده او هیڅ څه خو کنګریش نه دی ورته کار سوی، هیڅ تنبه نه دی ورکول سوی، هیڅ پیلر نه لري. نو و الی السماء، او اسمان ته نه ګوري؟ کیف سرکم رفعت پورته کړه سوی دی. و الی الجبال، او وغرو ته دی نه ګوري؟ کیف سرکم نصبت جکړه سوی دی. دا غرونه چې الله تعالی جګ جګ درولې دي، نه یو غر شوري چې پرې خوا باندې تللی یا بس چې وخت ورسي چې غر بارانه نه وتلې دي کوشنۍ سوې دي. نو دا غرو ته ته وګوره الله تعالی ما څنګه جګ جګ درولې. و الی الارض، او مزیک ته دین وګوري؟ کیف سرکه مسطحت، سطح کړه سوې ده، اواره کړه سوې ده، سرس د دې خبرې چې مزکه کوروي ده کوره معنا ده کړه د فوټبال ګل دغه رقم ده. نو پر دې ګین خو باید خلک شوې ده لای. نو الله وایي چې ما هغه رقم د امسا لپاره سم دم ته چې ما سطح د بام دی یا سم دم میدان دی او پر ګرځې ودا څلور شیان یاد کړ، دا یې ولې دا څلور یاد کړ؟ خو صورت مکه دی، د مکه د خلکو سره مخاطبه او په اسلام خو ورته ورته دغه ځای ظهور وکړي. نو چې دا خلک وس ایمان راوړي، الله پاک دی متوجه کوي واغه چې ته چې د سترګو لاندې دی. نو د مکه خلک خو مال د وشان خلک قافلې به بولې، نو دای چې بدر جه مکه مازی وتی بار به غرور نه ودشته نه، نو دای چې بس فور چې په لاندې به وخت اوش چې سدور به وخت اسمان چې کښته به وخت مزکه به چې پر اطراف به کته غرور نه وخاص. نو خود الله د سلور شان وریات کړه. کچیر د مثال په تور دی په ګلانو کې وای باغونه وای، نو الله پاک ورته وی چې پلانې ګل ته نه ګوره، دا پلانی ګل ته نه ګوره، یو رقم اوبه د یو نه لپاره روان دي کدا یې په خبره پوه شه کور دې ام یو دی یوال ویش مزکه تر ما بین زنه ده، او دا یو چې د پتنی بې کی دا بل د ریحان بې کی بل د موچا بې کی دا میوا چې د یو دی یو رقم میوا کی د ګل رنگونه یو ژړ دی یو سور دی پر سپین دی. خدا ته وګوره دا تقسیمات څوک پکښ کی یو اوبه دي آثار څونه مختلف دي کدا یې ملاقاری په پوهیږي په دې بم پوهیږي ګای ګای جوړنګ وي بدرنګ راوښ کې تاریخ و یا بل راوش کابل چې راوش کې خوش بابا خو یو قسم وبور تراتلې یو جوړنګ دی دا بدرنګ چې دی دا یو تریخ دی بل خوش دی یا یو بدرنګ دی کوني خو تر خیا نور خوش. نو خدای تقسیمات به برای دغه یاد کړی، لیکن خود مکی خلګو دا نه درلودل، او شورته حاضر او اسمان او دلی دی چرور خواته به کتلی ويم زکه لاندې او شاو خاچ به کتل غرو، نو خلق بنوي چې الله تعالی دې برشي و درېج اسمان یاد کی پلانه یاد کی ترجیح نور مغلق شیان او هغه یاد کړی. خود مکی خلګو ته دغه حاضر بل د علام معرفت شته کې مولا قاری مغلق نظام نه چې ار شي ته ګوره د الله عز وجل وجود ته پکې ښکاری چې الله عز وجل واقعي موجود دی. نو الله سلور شیان یاد کړ څنګه، افلا ينظرون ايادي نګوري الا الابل ووشته کیف څنګه خلقت جوړ کړ سو دي خلقت ته فکر وکړي دا چا کړی دی، و الا السماء واسمان ته کیف څنګه رفعت پورته کړ سو دي دا چا کړی دی، و الا الجبال وغرو ته کیف څنګه نسبت دي جی کړ سو دي دا چا کړی دی، و الا الارض او مزک ته کیف سرک مسوت حتى غره ول سو دي جواب دا چې دا ټول الله عز وجل کړی دی. نو علاوه چې د دې قدرت خاوند یم تا ته بیا زه بعث بعد موت نسم درکولی، تا ته بیا زه جزاه نسم درکولی. نو ففای کې مال هغه د تسلی ځای ته اوس خبره راغله چې دا خې هغه دلایل قدرت بیان کړی، د دغه دلایلو سره سره چې د مکې خلکو ته بیان شوه د پیغمبر علیه السلام خبرو ته په شک کتل، دا خبر یې نه منلې، بار ته د دغې پسې لکه بېرته به دا خبره په پای کې راووته. نو پیغمبر ته حزن پیښیږي چې مانیه نه راوړی د نو بیان ورته اوس الله وای فذکر ته پند مازی خلقو تور کوا پتاخی نو بیان دینو اینا ما بیا شک انت تخم و ذکر پند ور کوون که یه استا خود دا وزیپا ده تخ بخپل وزیپا که پاتا نای را غلی خو پرا پرا بیان دیو که لست تخو نای علیهم پردی بی مسیطر مسلطه تخو پردی مسلطه نای دا غصوات پسینو ویلکی بی مسیطر بی مسیطر ورا پرسال اغا سینو مر کردی. نو ته خو پر دې مسلط نه یې چې ما ته پر دې مسلطه کړې چې خامخا به ایمان پر راوړې، که دې ایمان را نه وړي نو تا کار نه دی کړی، دغه یو دې ایمان نه راوړي په دې ګردو انسانانو کې هم تا کار کړی، تا خو خبره ورسوله نو لست ته خو نه یې علیهم پر دې بمسیطر مسلط الا مگر دا خبره ستا من هغه څوک تولا ګور خو ما الحزن ام زنګلیر کی چې پیغمبر ته ته خپل وظیفه کې پات نه راغلی ته خو مذکر هغه دې کړی دی، هغه تسلیه هم ورکی هغه دا ده چې یعنی نو چا چې کوپر وکړي دا ایمان یې رانه وي ستا فکر دا دی چې دی به غوړ خلاصې د خلکو په چم غوړ نه خلاصېږي الا مگر دا خبره ستا من هر هغه څوک تولا چې دی مخ واړي د منلو څخه د دغه دلایلو چې دا اوس پیښ شول وکفر او دی کافر سی وایي زه نه منم چې ته دغه پسې لکه فیعذبه نو عذاب باورکی هو دته الله علا پاک کم عذاب العذاب الاکبر اغه ډیر لوی عذاب علا پاک ولر ورکی چې هغه نو د قیامت ته اور عذاب دی چې درجه اور بل غټ ور ګرځره نسته په دنیا کې ان به شک علا پاک و الینا و مشت ایابهم رجوع دیده. نو دې کم پر بل ځینو چې دا مرز په مزکه نه نه جنو بره بل ځایځي د الله در پچی وزي خو نه وزي نو دې خو یوې خواته په اسمانو په مزکه کې د الله پچی چلیږي نو چې دې چیرته نو ګوره مال تست هغه دی ابطال د حزن یې هم وکي چې غم ته مکو دا د ایمان راول ستا کار نه دی او بل دا دی ته پدې کې وې دا سپریشانه چې نو دی دا دونه کو پریات وکړ نو څه وسو علاوه مگر هغه څوک چې ولا وکړ پر وکي هغه ته بالا غټ عذاب ورکي کته وا چیرې ورکینو ان الینا ایابهم بشک خاص مجلر ایابهم راګرځیدل د دوی نه دی خبر بل نه ځنو ثم بیا ان به شک علینا پر مجبانی الله وای حسابهم حساب د دین او چرالی د یم مسکانه د دی حساب سره کیږي د مسکاله زرتین حساب کول کیږي نو دغه چی امتثال نه دی کړی اما دغه دی غوړز د پاره نه ونی ولې نه الله په پاک بوفتو ایسته نه خبر خو تاسو ما رسولان را غلی و ستا په جبه تا ته سر در خلاص کړی نو چې تا نه مندل حساب چور سروس نو پر حساب خو بره ورسته جزا را بنه ده د جزا هغه جزا ده چې دی به هغه دوزخ ته ورځي چې د ته به هغه طعام د غدریع ورکول کیږي غسلین ورکول کیږي د ته به زخم ورکول کیږي او په هغه ګرم جوش اوبو په هغه و په هغه عذابونه چې مخکې بیان شو هغه به راپاک ورکوي. نو دا درېیم مضمون هم پراسو چې د نبی علیه السلام تسلی او ابطال د حزن هم پکې کې وسو چې دی راځي دلته د حساب دپاره الله عز وجل مشت استحساب اسانك الله عز وجل حسن معاملة راسروك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.